Ej, ONR, sprawdź to. Muszę was widzieć, ej. Pokaż się, musicie widzieć, ej. Ręce do góry. Miałem ten plan od dawna, od dłuższego czasu. Było wiele propozycji, ale coraz mniej czasu. Wskazówka nieubłaganie, idzie po blacie, nie mów mamie. Podmówi, za ciebie patrzysz, pasek od zegarka coraz bardziej ściska nad garstek. Tylko mi oczy, jakby ktoś sypnął w nie piaskiem. Przekupione, jak u mojego informatyka, jemu przylatują sceny z gier. Nic z życia, wpuszczam krople, łapię oddech. Dziwne uczucie, trzeba obmyśleć każdy problem. Czuję w mostku kucie, wdech, wydech, wdech. Wydech, nerwowo poce się, czuję jakbym miał grypę. Za chwilę fala innych myśli, czuję zimny dreszcz na plecach. Jeśli to grzech, to proszę przebacz. Rachunek sumienia, coś ściska gardło jak pętla. Jestem zły, więcej zalet nie pamiętam. Więcej wad nie widzę, choć nie jestem krótkowidzem. Te kilka chwil jak jeden strzał, od nich zależy życie. Zmina coraz gęstsza, coraz ciężej się nią spluwa. Wierzam kurwa, to mikrofon czy spluwa. Ręce do góry, mimo że to nie napęd. Ręce do góry, mikrofon to nie atrapa. Ręce do góry, ej, ręce do góry, ej, ręce do góry. Wszyscy ręce do góry, wszyscy ręce do góry. Mimo że to nie napęd. Wszyscy ręce do góry, mikrofon to nie atrapa. Ręce do góry, ej, ręce do góry, ej, ręce do góry. Wszyscy ręce do góry. Ktoś jest jeszcze ciemno, ktoś odgarnia śnieg. Ulicy drugi brzeg, idzie po niej bezdomny pies. Księżyc w pełni, twoje te śpi jak zabite. Wczoraj było coś, co zmieniło moje życie. Mam tylko w jedną stronę bilet, bez przesiadki daje szczęście. Ekspresowo kogoś krzywdzę, coś złego w głowie szumi. Za ścianą się ktoś budzi, jestem w podróży, z której nie da się już wrócić. Siedzę w tym po uszy, sumienie mi ciąży, znowu suszy. Ten wieczór może mnie pogrążyć. Włączam laptopa, po coś do picia idę chwilnie. Portale huczą, przychodzi SMS i dziwne mailuje. Historię gadu, gadu, nie ma śladów. Alka Zelcer i Red Bull, ktoś napisał wpadaj ratuj. Nieznany numer, znany czas i miejsce odbioru hajsu. Czuję ciśnienie, biorę podwójne prestarium. Biorę głęboki wdech, wydycham cały stres. Ziomek się śmieje, mi nie do śmiechu jest. Mówię sobie w garści, wiesz, i walę szota. Dostaję kota i wjeżdżam na pełnych obrotach. Wszyscy ręce do góry, mimo że to nie napęd. Wszyscy ręce do góry, mikrofon to nie atrapa. Ej, ręce do góry, ej, ręce do góry, ej, ręce do góry. Wszyscy ręce do góry, wszyscy ręce do góry. Mimo że to nie napęd. Wszyscy ręce do góry, mikrofon to nie atrapa. Ej, ręce do góry, ej, ręce do góry, ej, ręce do góry. Wszyscy ręce do góry. Pierwszy rząd, ręce do góry, do góry, do góry. Ostatni rząd, ręce do góry, do góry, do góry. Prawa strona, ręce do góry, do góry, do góry. Lewa strona, ręce do góry, do góry, do góry. Pierwszy rząd, ręce do góry, do góry, do góry. Ostatni rząd, ręce do góry, do góry, do góry. Prawa strona, ręce do góry, do góry, do góry. Lewa strona, ręce do góry, do góry, do góry. Ręce do góry, mimo że to nie napęd. Wszyscy ręce do góry, mikrofon to nie atrapa. Ej,